ऑडियंस, आज हम आपको चांद पर ले जा रहे हैं। ये देखिए ये रॉकेट। इस रॉकेट से एक खूबसूरत महबूबा अपने महबूब के साथ चांद पर उतरकर प्यार की मस्ती में डांस करेगी। हाय डार्लिंग, आई वांट टू डांस विथ यू। डांस, डांस ऑफ लव, डांस ऑन द मून। आंखों के घेरे में आके तू हो जाए या या या या या पूरा का पूरा तू मेरा ही हो जाए यार मेरे पास इतने पास आ आ